wewnętrznych i nowotworów dwóch kolejnych pacjentów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Rząd Danii przyznaje się do pomyłki. W internecie przez godzinę były dostępne osobiste numery identyfikacyjne około 900 tysięcy Duńczyków. Numery te są zapisane w centralnym rejestrze osób i powszechnie wykorzystuje się je do identyfikacji m.in. w kontaktach telefonicznych z bankami, z placówkami służby zdrowia czy z urzędami. Okazało się, że przez pomyłkę zostały umieszczone w udostępnionej duńskim firmom bazie danych osób, które nie życzą sobie reklamy telefonicznej ani przesyłanej pocztą. Rząd ujawnił, że zawartość tej bazy danych została pobrana 18 razy w ciągu ponad 50 minut, kiedy była dostępna. To po prostu błąd, który nie powinien był się przydarzyć, napisała w oświadczeniu minister gospodarki i spraw wewnętrznych. Turyści na górskich szlakach mogą czuć się bezpiecznie. NIK skontrolowała bezpieczeństwo w górach i działalność ratowników. Największe zastrzeżenie wzbudziło finansowanie służb ratunkowych i słabe oznakowanie szlaków poza parkami narodowymi. NIK w raporcie zwrócił uwagę, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych finansuje GOPR i TOPR zaledwie w połowie, a zgodnie z ustawą powinno w całości. Ratownicy nie dostają nawet pieniędzy na paliwo, mówi Jolanta Stawska, dyrektor krakowskiej delegatury NIK. W ogóle nigdy w kosztorysie w tym kontrolowanym okresie nie były uwzględnione koszty paliwa do Sokoła czy innych środków transportu GOPR-u i TOPR-u. NIK stwierdził jednak, że mimo problemów związanych z finansowaniem, system ratownictwa w górach działa dobrze i sprawnie. Zastrzeżenia kontrolerów wzbudziło oznakowanie szlaków poza parkami narodowymi. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród turystów na szlakach pokazują, że ten problem oznakowania szlaków istnieje. 37% respondentów odpowiedziało, że miało jakieś kłopoty z przejściem przez szlak turystyczny. Według kontrolerów każdego roku tylko w Tatry wybiera się około 2,5 miliona turystów. Najczęściej to właśnie oni powodują wypadki przez własne błędy. Wybierają zbyt trudne szlaki, nie mają odpowiedniego sprzętu i ubrań. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Będą nowe oznaczenia warszawskich taksówek. Dotychczasowe obowiązują już ponad 20 lat, ale jak wynika z badań stołecznego ratusza, nie są jednolite, a mieszkańcy ich nie rozpoznają. Nowe symbole mają być spójne i charakterystyczne, ale przede wszystkim darmowe dla taksówkarzy. Pojawi się hologram, a wizerunek warszawskiej syrenki będzie większy niż dotychczas, wyjaśnia Witold Nowakowski ze stołecznego ratusza. Ma to poprawić bezpieczeństwo i zagwarantować, że taksówką kieruje czy świadczy usługi osoba, która spełnia wszystkie wymogi, to znaczy posiada przede wszystkim zdany egzamin z topografii miasta. Nowe oznakowania będą obowiązkowe dla wszystkich kierowców z licencją. Na ich wprowadzenie ratusz ma pół roku. To był serwis Trójki. Po pogodnej nocy przyjdzie słoneczny i ciepły piątek. Wszędzie dużo słońca i coraz wyższe temperatury. Od 23 stopni w Suwałkach przez 26 w Warszawie i Toruniu do 29 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Everybody. Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa dobry wieczór, mówi Jan Chojnacki. I zacznę od tego, że jeżeli państwo pozwolą, w zasadzie no państwo przecież pozwolą, zacznę od tego, że się wypowiem na temat mojego muzycznego przeżycia z ubiegłego tygodnia, czyli koncertu Erika Claptona podczas Live Music Festival w Oświęcimiu. Otóż to był koncert zwykły, jednocześnie niezwykły. Zwykły dlatego, że przyzwyczaił mnie już Erik do tego, że jest skoncentrowany wyłącznie na muzyce i niespecjalnie poświęca wiele uwagi tak zwanemu nawiązywaniu kontaktu z publicznością, bo sądzi, że ten kontakt z publicznością właśnie jest nawiązywany za pośrednictwem muzyki. I to mu się moim zdaniem całkowicie udało. Jak to zwykłem mawiać w takich okazjach, a co pan sądzi, panie redaktorze, jak panu się podobał ten koncert, to ja odpowiadam, że dostałem to, co chciałem. I tak to było. Nawet nie przeszkadzał lekki deszczyk. Zagrał głównie rzeczy związane z tym, co najczęściej brzmi na jego koncertach. Było wprawdzie parę zastrzeżeń od słuchaczy, słyszałem, a dlaczego nie było tego, a dlaczego nie było tamtego, no ale ile można zmieścić w tym ściśle określonym czasie koncertu. Natomiast była tam jedna nowalijka, myślę, w tym koncercie, mianowicie akustyczna wersja Crazy Mama. Crazy Mama to jest jeden z powiedzmy takich kamieni milowych w twórczości J.J. Cale'a, a właśnie okazuje się, że już za chwilę, bo pod koniec lipca ukaże się płyta. Płyta Claptona i przyjaciół zatytułowana The Breeze, na którą złożą się wyłącznie kompozycje J.J. Cale'a, a Erykowi towarzyszyć będzie mnóstwo fantastycznych gitarzystów i innych instrumentalistów, którzy czują się związani z muzyką J.J. Cale'a. Może o tym, jak ta płyta będzie wyglądać, opowiem później, a do tego stopnia później, że w niedzielnym wydaniu Piosenek bez granic. A teraz proszę posłuchać, jak Eryk z przyjaciółmi gra Call Me the Breeze. To na razie tyle, w sensie, że nie cały pewnie utwór i oczywiście to tylko fragmencik całej płyty. Call Me the Breeze to jedno z już ujawnionych nagrań ze zbliżającego się albumu zatytułowanego The Breeze, na którym to Eric Clapton i przyjaciele będą się kłaniać głęboko J.J. Cale'owi i jego muzyce. Zapraszam do niedzielnych piosenek bez granic. Trochę więcej o tej płycie może się wypowiem szerzej, a może też i więcej informacji napłynie do tego czasu. I to przyszłość, a przeszłość niedaleka, za chwilę, i to będzie debiut w Bielszym odcieniu bluesa, kanadyjski zespół The Harpoonist and the Ex-Murderer. Okropna nazwa, zwłaszcza ten, co chce siekierą mordować, ale muzyka ożywcza, trochę taka z kręgu Jacka White'a i The Black Keys, czyli z takiego kręgu, w którym to ludzie młodzi wracają do korzeni, do muzyki tej, z której wyrósł rock and roll, czyli do bluesa, ale czynią to w sposób współczesny i taki troszkę odbiegający od bluesowej sztampy, bym powiedział. The Harpoonist and the Ex-Murderer to przede wszystkim jest ten jądro tego zespołu, to jest dwóch muzyków, Kanadyjczyków, Sean Hall i Matthew Rogers. Pochodzą z Vancouver, no i już od 2008 roku zdążyli wydać dwie płyty, a teraz właśnie ukazała się ich trzecia, najnowsza, zatytułowana A Real Fine Mess, czyli świetny bałagan, można powiedzieć. I rzeczywiście trochę takiego bałaganu muzycznego jest, ale on jest zorganizowanym bałaganem, czyli bałaganem celowym, który sprawia, że tej płyty słucha się z dużą przyjemnością. I dziś chciałbym tę przyjemność podkreślić nagraniem zatytułowanym Black and Blue, który otwiera nową płytę The Harpoonist and the Ex-Murderer, płytę zatytułowaną A Real Fine Mess. The Harpoonist and the Ex-Murderer. Warto zapamiętać tę skomplikowaną nazwę, bo wydaje mi się, że to jest przyszłościowy. Ojej, chciałem powiedzieć projekt muzyczny, ale tfu tfu, że to jest przyszłościowy duet kanadyjski. A teraz, mimo że to no, nowość, bo płyta ukazała się ledwo co, to jednak muzyka przede wszystkim związana z tak głębokimi korzeniami, jak to tylko można sobie w muzyce bluesowej, czy nawet szerzej pojętej muzyce amerykańskich korzeni wyobrazić. Preservation Hall Jazz Band. Właśnie ukazała się ich nowa płyta zatytułowana That's It. A Preservation Hall Jazz Band to zespół istniejący nieprzerwanie od 1961 roku, w którym to założyli go muzycy urodzeni jeszcze w XIX stuleciu, czyli George Louis, klarnecista, i dama Sweet Emma Barrett, która grała na fortepianie i śpiewała. I w miejscu, które nazwano Preservation Hall, rozpoczęli oni działanie zespołu, którego skład zmieniał się przez lata i przez który to zespół przewinęło się kilkudziesięciu muzyków, a celem tego przedsięwzięcia było podtrzymywanie tradycji muzyki nowoorleańskiej, tego co zazwyczaj zwykło się nazywać jazzem nowoorleańskim niezbyt precyzyjnie. Dziś Preservation Hall Jazz Band to 8 dżentelmenów, z których najstarszy ma 82 lata, ale są też tutaj ludzie no, w okolicach 30 i 40. I ten oktecik właśnie nagrał, jak już mówiłem, nową płytkę, która zaczyna się mniej więcej, a w zasadzie nie mniej więcej, tylko dokładnie tak. Tytułowy utwór That's It. istnieją od pół wieku, podtrzymują muzyczne tradycje sprzed 100 lat i nadal, jak sądzę, będą ten kaganek nowoorleańskiej oświaty muzycznej nieśli. Preservation Hall Jazz Band, tytułowe nagranie z ich tegorocznej nowej płyty zatytułowany That's It. Jak mówiłem, 8 dżentelmenów to trąbka, klarnet, saksofon, puzon, fortepian, tuba. Oczywiście słyszeli Państwo, jak ta tuba pięknie spełniała funkcję, do której my zazwyczaj przyzwyczailiśmy się, słuchając tego typu nagrań, funkcję gitary basowej, więc jest ta tuba fantastyczna. Perkusje różne i do tego jeszcze klawisz. Wszyscy panowie również śpiewają. I oto dowód na umiejętności wokalne najstarszego z uczestników, 82-letniego Charlie Gabriela. Z zespołem Preservation Hall Jazz Band wykona on utwór zatytułowany The Darker It Gets. Ściemnia się. The darker it gets, the better I see that hidden play inside of me. Some little play inside of me. It doesn't reach for answer, it doesn't have a car, it doesn't live on praises, it doesn't need applause. That hidden play inside of me. It isn't quite a hunger or something that I need. I reach for you and nothing feels the same. Babe, it's a longing only you can feed. For me it's love and music is a name. Amazing how it changes. It's cold and then it's tight. Then I stumble on, oh, that sweet, sweet spot. That hidden place I long to be. Or something that I need. I reach for you and nothing feels the same. Baby, it's a yearning only you can feel. For me it's love and music is a name. I found a place no one known before. The birthplace of your beauty, that's why I'm back for more. Come, I dream that hidden place. No i cóż, ja to kocham takie nagrania i tak bym się mógł kiwać i kiwać, a Preservation Hall Jazz Band mogliby grać przez najbliższe stulecia jeszcze. The Darker It Gets to kolejne nagranie z ich nowego albumu zatytułowanego That's It. I kolejna nowa płytka, to lato to tak sypnęło nowościami z podznaku bielszego i nie tylko bielszego, różnych odcieni bluesa. Ta kolejna nowa płytka to album koncertowy Ricka Estrina i jego The Night Cats. Rick Estrin otrzymał w ubiegłym roku wyróżnienie wśród harmonikarzy bluesowych, został uznany za najlepszego wśród nich, no a wiadomo, że harmonika to jeden z podstawowych instrumentów bluesa. Więc może dlatego postanowiono tę okoliczność podkreślić wydaniem koncertowej płyty, która zawiera wszystko to, co u Ricka Estrina i jego kolegów najbardziej charakterystyczne, czyli ten jego nieco taki, powiedziałbym, kabaretowy styl zapowiadania i śpiewania, tę jego fantastyczną wirtuozerię na harmonijce. No i to, że otacza się znakomitymi muzykami, z których każdy mógłby być pewnie bandliderem. Ci znakomici muzycy to jest Lorenzo Farrell, który gra na basie akustycznym i elektrycznym, a także na różnych syntezatorach, organach i tak dalej. Kid Anderson, świetny gitarzysta. Zresztą w tym składzie mieliśmy ich możliwość słuchać podczas Rawy Blues. No i wreszcie ten czwarty, czyli perkusista, Jay Hansen, który nie dość, że potrafi i często to stosuje grać na stojąco, no to jeszcze śpiewa i komponuje. I właśnie jego kompozycję za chwileczkę zaprezentuje sam ze strady szef Rick Estrin. Give it up for him, ladies and gentlemen. He's a fantastic drummer, a superb songwriter, outstanding vocalist, and just an all-around hell of a guy, Jay Hansen. Give it up. Thank you. It's a little song called The Baker Man Blues. Baker Man, Baker Man, you got the sweetest job around. Got the sweetest job around. Yeah, now all the girls are talking about your bread all over town. Now the baker man get up early before the rooster crow, and girls line up the bakery to see him pound his dough. Baker man, baker man, got the sweetest job around. Yes, now all the girls are talking about your bread all over town. The girls down at the bakery, they come from far and wide. They heard about your biscuit, how you get the dough to rise. Make a man, make a man, job around. Yeah, now all the girls are talking about your bread all over town. Come on, Rick, lay it down. I'm around. But if there's one crumb on my wife, I'm gonna burn your bakery down. Blues piekarza, Baker Man Blues. To był Rick Estrin i jego Nocne Kotki, a w roli wokalisty wystąpił perkusista The Night Cats, Jay Hansen. On też był kompozytorem tego utworu. Niemal równocześnie z nową płytą Ricka Estrina ukazał się nowy, ale już nie koncertowy, a studyjny album innego harmonijkarza bluesowego ze Stanów Zjednoczonych, czyli Roda Piazzy i jego The Mighty Flyers. Ten album nosi tytuł Emergency Situation i zawiera 11 nagrań, z których część to są bluesowe standardy, są dwa utwory instrumentalne, no i coś tam jeszcze dodatkowo Rod skrobnął samodzielnie. To też taka bardzo utrzymana w dobrym kalifornijskim bluesowym klimacie płytka, na której Rod pokazuje, że słusznie także bywał nominowany, a także nagradzany jako najlepszy harmonijkarz amerykański. No i to jest wszystko to, czego ktoś, kto lubi takie przyjemne, rozrywkowe kołysanie z Kalifornii, no, znajdzie w tym całą ogromną przyjemność, którą i ja też potwierdzę, prezentując utwór rozpoczynający ten album, a zatytułowany Neighbor, Neighbor. Rod Piazza and the Mighty Flyers. And leave my affairs alone. If you don't have no business, try to get some of your own. Don't put my business all out in the street. Don't put my business all out in the street. If you leave it alone, everything would be all right. Neighbor, get up off of me. Neighbor, neighbor, why don't you let me be? I'm not no dentist, I can get your teeth out too. To był Rod Piazza i jego Mighty Flyers. Ich nowa płytka tego lata się ukazała. Tytuł Emergency Situation. Też kolejny nowy album przed nami. To album zrealizowany przez supergrupę, no tak się to nazywa, zatytułowaną Royal Southern Brotherhood. To pięciu muzyków, którym przewodzi senior, czyli 66-latek Cyril Neville, a poza nim no, 40-latkowie, powiedzmy sobie, czyli Devon Allman, Mike Zito, Charlie Wotton i Yonrico Scott. 12 piosenek na tej płycie to rzeczy, które wypłynęły spod pióra, serca, krwi i duszy poszczególnych członków zespołu. Mówię tak barwnie, serce, dusza i krew, bowiem ta płyta nosi tytuł Heart, Soul, Blood, czyli właśnie serce, dusza i krew. Jest tutaj sporo takich własnych przemyśleń muzycznych poszczególnych członków zespołu, przy czym no, ta płyta ma fantastyczne otwarcie. Tam są trzy pierwsze nagrania, które no, pozwalają sądzić, że to będzie jeden z najlepszych albumów może i tego roku, ale potem jak gdyby odczuwam pewne zmęczenie repertuarowe i nagle pod koniec ponownie ożywa nadzieja, że jednak Royal Southern Brotherhood to zespół, który stać na piękne granie i piękne muzyczne pomysły. Takes a Village to kompozycja Mike'a Zito. Słuchamy Royal Southern Brotherhood. It takes a village to raise a child. It takes a village to raise the child. Too many evils in this world can lead them to the wild. It takes a village to raise a child. The love of a mother never dies. The love of a mother will never die. With every sweet heartbeat and every lonesome cry, the love of a mother will never die. It takes a village to raise the child. It takes a village to raise the child. Too many this world can lead them to the wild. It takes a village to raise a child. The father will work, his hands will bleed. The father will work and his hands will bleed. And on his broken back, family will not need. The father will work, hands will grow. It takes a village to raise a child. It takes a village to raise the child. Too many evils in this world to the wild. It takes a village to raise the child. My son will rise, my daughter will pray. My daughter will rise, and my son will pray. And they will inherit every word I say. My son will rise, and my daughter will pray. It takes a village to raise a child. It takes a village to raise the child. Too many evils in this world will lead them to the wild. It takes a village to raise the child. It takes a village to raise the child. It takes a village to raise the child. Too many evils in this world lead them to the wild. It takes a village to raise the child. Takes a village. To piękna kompozycja Mike'a Zito z nowej płyty grupy Royal Southern Brotherhood, albumu zatytułowanego Heart, Soul, Blood. Kolejna nowość, tym razem no, z całą pewnością debiut w pierwszym odcieniu bluesa, a może nawet i, czy ja wiem, w całej trójce, ale proszę się nie spodziewać czegoś wielkiego. To po prostu no, efekt moich ciągłych poszukiwań jakichś nowych zjawisk na bluesowym rynku muzycznym. I oto trafiłem na zespół wywodzący się z północnej Florydy. Bardzo, prawda, precyzyjne określenie, czyli niewątpliwie z Ameryki, grający bardzo tradycyjnego elektrycznego bluesa, a na jego czele stoi wokalistka, postawna blondynka Bridget Kelly, towarzyszy jej czterech dżentelmenów grających na tych zasadniczych bluesowych instrumentach. Ten album, który ukazał się jakieś 2-3 tygodnie temu, nosi tytuł Forever in Blues, czyli Zawsze w bluesie, a choć są, jak już mówiłem, z mieszkańcami Florydy, to najlepszy utwór na płycie zadedykowali Teksasowi. Texas Toast. You're gonna walk that railroad track. Yeah, you're gonna suffer, baby. Gonna walk that railroad track. All the way to Memphis. Don't you bother coming back. It, baby, you're gonna hurt down to the bone. Yeah, sweet darling, does it feel to be all alone? You burned me for the last time, honey. Baby, I ain't your Texas toast. Bridget Kelly, wokalistka stojąca na czele zespołu o dźwięcznej nazwie Bridget Kelly Band. W Gainesville na Florydzie śpiewa i zespół towarzyszący jej gra. I tam zazwyczaj można w lokalnych restauracjach posłuchać, jak taki typowy florycki blues brzmi na co dzień. Nie sądzę, żebym wracał do nagrań Bridget Kelly, ale od czasu do czasu pozwalam sobie na zaprezentowanie czegoś takiego, co jest muzyczną codziennością w tych miejscach na świecie, gdzie blues tak właśnie codziennością jest. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania pierwszego odcienia Bluesa. W przyszły czwartek znowu się spotkamy i będziemy się kołysać przez następną godzinkę. A teraz wracam do tej nowej płyty Roda Piazzy i jego Mighty Flyers. To będzie instrumentalne nagranie, w którym harmonika Roda Piazzy zademonstruje całą swoją potęgę. Pierwszy odcień Bluesa za nami. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki. Ogłoszenie społeczne. Krew potrzebna jest stale. Nie zdarza się, żeby jej zabrakło, ale bezpieczniej jest, kiedy mamy liczną grupę stałych dawców krwi. Jedyną fabryką krwi jest organizm ludzki. Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować. Sebastian Karpiel-Bułecka. Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP. Wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Piąta edycja już 5 lipca przy Zamku w Krokowej. Start godzina 11. Patroni medialni. Telewizja Polska, Wprost, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy. Jeep, Quest Sportswear, Vitarate. Poleca główny sponsor. Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają wójt gminy Krokowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Zaśpiewaj z nami, że Sik wstrąga, je, je, je. Gitara gra, dziewczynom ubywa lat. Więc łapy smaki, śpiewaj całe dnie. Sik wstrąga, je, je, je. Sik wstrąga, je, je, je. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 lipca, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Katastrofa budowlana w Brazylii. W Belo Horizonte runął wiadukt drogowy. Zginęły co najmniej 2 osoby. 70 tysięcy kary dla Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie za odmowę wykonania aborcji. W tym szpitalu odmówiono pacjentce pomocy. No i dzisiaj takie są tego konsekwencje. Zlecona przez ministra zdrowia kontrola wykazała, że dyrektor placówki złamał prawo. Rekordowo niskie bezrobocie w USA. Zdaniem mediów za oceanem to dowód, że kraj wychodzi z recesji. Co najmniej 2 osoby nie żyją, 19 jest rannych. To nowy bilans katastrofy budowlanej w Brazylii. Wcześniej informowano o jednej zabitej osobie. W mieście Belo Horizonte zawalił się wiadukt drogowy. Obecni na miejscu strażacy poinformowali, że przygnieciony został samochód osobowy i przód autobusu. Pod wiaduktem znajdowały się 2 puste ciężarówki. Do wypadku doszło w odległości około 3 km od stadionu, na którym odbywają się mecze Mistrzostw Świata. We wtorek odbędzie się tam jeden z meczów półfinałowych. Wiadukt był częścią jednego z projektów mających polepszyć stan brazylijskiej infrastruktury przed mundialem. Jego budowy nie ukończono na czas. Nowa palestyńska grupa dżihadystów przyznała się do zabójstwa 3 młodych Izraelczyków na zachodnim brzegu Jordanu. Jednak władze Izraela nie dają wiary tym twierdzeniom i wskazują jako sprawcę Hamas. W nocy w Jerozolimie ma odbyć się pogrzeb 17-letniego Palestyńczyka, który prawdopodobnie został zabity w zemście za śmierć Izraelczyków. Policja już mobilizuje siły. Sytuacja na terenach izraelsko-palestyńskich jest bardzo napięta i może dojść do wybuchu konfliktu na dużą skalę, mówi były korespondent Polskiego Radia w Izraelu Jarosław Kociszewski. Istnieje bardzo poważne ryzyko dalszej eskalacji. Jeżeli na przykład po stronie izraelskiej ktoś zginie, wtedy znowu rząd będzie zobligowany do odpowiedzi. Jeszcze jest szansa na uspokojenie tej sytuacji. Władze Izraela apelują o spokój. Ostatnie morderstwa potępiła społeczność międzynarodowa, w tym Stany Zjednoczone, Francja i ONZ. Szpital nie ma prawa stosować klauzuli sumienia. Takie prawo ma tylko lekarz i tylko przy spełnieniu określonych warunków, mówi minister zdrowia. Bartosz Arłukowicz w ten sposób odniósł się do wyników kontroli w szpitalu, którym kieruje Bogdan Hazan. Kontrola ta wykazała, że profesor, odmawiając pacjentce aborcji, złamał prawo.